दोस्तों, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। नमस्ते। आज अपने जिंदगी के छोटे से पुराने किस्से को आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उस किस्से से मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला और लोगों के बारे में अपने नज़रिए को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिला। बात उन दिनों की है जब मैंने पहली बार घर से निकलकर नौकरी करनी शुरू की थी। मुझे बनारस में रहना था हमेशा और यहीं पढ़ाई लिखाई घर बार था। न तो कभी किसी हॉस्टल में रहने का मौका मिला था और न कभी घर से बाहर कुछ लंबे समय तक रहने का मौका मिला था। तो नौकरी करने के लिए मुझे रेणुकूट जाना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रेणुकूट बनारस से तकरीबन 165 किलोमीटर था। और जिन दिनों की यह बात है उन दिनों बनारस से रेणुकूट जाने के लिए सिर्फ एक बस हुआ करती थी सरकारी, जो बनारस के पीली कोठी बस स्टैंड से चलकर रेणुकूट जाती थी और सुबह 5:30 बजे निकलती थी और दिन में तकरीबन शायद 1-1.5 बजे पहुंचा करती थी। तो रेणुकूट जाने का तरीका यह था कि सुबह जाइए और उस बस में अगर आपको जगह मिल जाए तो बैठ जाइए और वरना खड़े हो जाइए और वो बस आपको खरामा खरामा खरामा ले जाएगी और वो 165 किलोमीटर की दूरी 6 से 7 घंटे में पूरी करके आपको पहुंचा देगी 1-1.5 बजे तक। अब साहब, बनारस से रेणुकूट के बीच में छोटा सा शहर पड़ता था रॉबर्ट्सगंज, मगर रॉबर्ट्सगंज पहुंचने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता था, एहरोरा। बनारस से जाते थे रामनगर, रामनगर से जाते थे एहरोरा और एहरोरा से पहाड़ पे चढ़ के रॉबर्ट्सगंज पहुंचते थे। आपको बता दूं, रॉबर्ट्सगंज का नाम आजकल सोनभद्र हो गया है, रॉबर्ट्सगंज कोई कहता नहीं है। और वो पहाड़ जिस पर हम चढ़ते थे, यानी रॉबर्ट्सगंज जिस पर बसा हुआ था, वो एक्चुअली पहाड़ नहीं था, वो एक तरह का पठार था, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज ख़त्म होते ही फिर पठार से नीचे उतरना पड़ता था। और नीचे उतरते हैं और वहाँ पर उस जगह का नाम तो नहीं याद आ रहा है, मगर वहाँ पर एक पत्थर था जिसको कहा जाता था कि आल्हा ने या शायद उदल ने अपनी तलवार से काट के आधा कर दिया था। मजबूत आदमी था। और जहां पर वो पहाड़ 7 किलोमीटर की चढ़ाई यानी कि उतराई के बाद फिर एक सीधी सड़क आ जाती थी और वहां से रॉबर्ट्सगंज से रेणुकूट, अगर मुझे सही याद है तो शायद 80 किलोमीटर रह जाता था। और उस 80 किलोमीटर में से जहां पर वो पहाड़ से आप नीचे उतरते थे वहां से सीधी सड़क थी 20 किलोमीटर लंबी, सीधी, यानी कि ना उस पर कोई मोड़ था, ना उस पर कोई कट था, ना उस सड़क पर कोई और सड़क आकर मिलती थी और वो सड़क सीधे चली जाती थी 20 किलोमीटर तक। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उस पहाड़ की तलहटी पर एक खुली जेल थी, खुली जेल। दो आंखें 12 हाथ की याद आती है? जी हाँ, वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ में जिस जेल की कल्पना की गई थी, ये वही जेल थी जिस जेल में कैदी दिन भर घूमते रह सकते थे मगर रात में आकर उनको फिर वहीं रहना पड़ता था। कहा यह जाता है कि 2 आंखें 12 हाथ के समय में तो शायद अच्छे जेलर थे, मगर अब वहां पर कैदी रात में भी डकैती वकैती डालने जाते थे, ऐसी कहानियां सुनते थे। अब साहब हम बस से जाते थे और बस से रेणुकूट पहुंच जाते थे, मगर नतीजा ये होता था कि इतवार को जाना पड़ता था क्योंकि बैंक की नौकरी शुरू की थी और बैंक की नौकरी में 1:30 बजे पहुंचने के लिए तो कोई गुंजाइश थी नहीं। अब साहब हम पिताजी से जिद कर बैठे कि नहीं, हमसे तो ये न होगा कि हम इतवार को ही चले जाएं, आखिरकार हम घर पर कब रहेंगे। पिताजी माताजी बेचारे कितने दिन तक हमारी जिद को बर्दाश्त करते। 4-6-10 हफ्ते के बाद उन्होंने हमें एक मोटरसाइकिल दे दी। ये मोटरसाइकिल थी तो पिताजी की, परंतु चलाते हम ही थे। अब साहब हम इस मोटरसाइकिल पर चलने लगे। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि हमने अपने ऊपर एक नियंत्रण बना रखा था कि हम 40 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा इस मोटरसाइकिल को नहीं चलाएंगे। तो साहब हम चल देते थे। आप विश्वास करिए, 40 किलोमीटर की स्पीड तो क्या, मगर शायद कभी 50 भी हो जाती होगी। हम 4 घंटे में पहुंचने लगे थे रेणुकूट बनारस से, यानी कि हम सुबह निकलते थे 5-5 बजे, शायद उसके थोड़ा पहले ही निकल जाते होंगे, और हम 9 बजे तक तो रेणुकूट पहुंच ही जाते थे। अब ये तो रही रेणुकूट जाने की बात। रेणुकूट से आने के लिए हमको अक्सर 2:30 बजे बैंक ख़त्म होता था, तो हम 3 बजे तक निकल पाते थे। अब हमारी कोशिश ये होती थी कि किसी न किसी तरह से वो जो एरोरा वाला पहाड़ी इलाका है उसको बत्ती जलने से पहले पार कर लिया जाए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में मोटरसाइकिल की हल्की सी लाइट के सहारे उतरना हमें कुछ जमता नहीं था। अब साहब उसके लिए टाइमिंग किया, आखिरकार एमबीए किए हुए थे, साइंस के स्टूडेंट थे, तो बड़ा सब कुछ टाइम के हिसाब से करने लगे। हमने ये पाया कि अगर जो हम रॉबर्ट्सगंज सूर्य डूबने से पहले पहुंच जाए तो हम अंधेरा होने से पहले एरोरा की पहाड़ी से उतर जाएंगे। साहब गर्मियों में तो ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे दिन छोटा होने लगा, यानी कि गर्मियां खत्म होने लगी, और बैंक का टाइम तो 2:30 बजे का ही था। हम वहां से निकलते थे, कभी कभी ऐसा भी होने लगा कि मोटरसाइकिल थोड़ी तेज चलानी पड़ी क्योंकि सूर्य तो जल्दी डूबने लगा था। ऐसे ही एक दिन हम चल रहे थे, मोटरसाइकिल थोड़ी तेज चला रहे थे शायद, इतने में उस सीधी सड़क पर हमारे पीछे से एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठे हुए, जिनमें कि 2 अपने कंधों पर बंदूक टांगे थे, हमसे आगे निकले। अरे साहब, हम जवान थे तो हमसे तो रहा ना गया। हमने देखा सीधी सड़क है, सवारी कोई है नहीं, और ये साला मोटरसाइकिल भी रॉयल एनफील्ड, वो हमसे आगे निकल गई। हमको अपने राजदूत की इज्जत पे खतरा नज़र आया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम भी आगे जाएंगे। और साहब हमने अपनी कसम तोड़ दी और हम 40 के बजाय 50, 55, 60 निकल गए उनसे आगे। आगे निकले और हमने गर्व से गर्दन घुमा के उनकी तरफ देखा और चलते गए। वो मोटरसाइकिल वालों ने क्या प्रतिक्रिया दी तो मुझे पता नहीं, मगर थोड़ी दूर के बाद मेरी मोटरसाइकिल ने प्रतिक्रिया दी। धीरे धीरे उसका इंजन बंद होने लगा। है, बंद हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया और साहब 1-2 मिनट के बाद इंजन बंद हो गया। मैं समझ नहीं पाया, मैंने 2-3 किक मारी, कुछ नहीं हुआ। मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, और इधर उधर देखने लगा। मालूम था कि यहाँ कोई सहारा, कोई मदद तो मिल नहीं सकती, क्योंकि अभी तो 10 किलोमीटर बाकी था कम से कम। हालांकि दूर मुझे पहाड़ी दिख रही थी और सूरज भी डूबता हुआ नजर आ रहा था। यह सब सोच ही रहा था कि इतने में बगल से धड़धड़ाती हुई रॉयल एनफील्ड निकली और उन तीनों लोगों ने मेरी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कुछ कहा और चले गए आगे। मैं हताश निराश खड़ा रहा, अपनी मोटरसाइकिल को देखता था, अपने आप को देखता था और पछता रहा था कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, आज तो मैं प्लग रिंच भी नहीं लेकर चला हूँ। प्लग रिंच, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? हाँ, आज की मोटरसाइकिलों में तो आप लोगों ने शायद सुना भी ना हो। पहले के ज़माने में सबसे मुश्किल बात यह होती थी कि लोग ये कहते थे कि प्लग में ऑयल आ गया होगा, तो मोटरसाइकिल का प्लग खोलकर साफ करके लगा दीजिए और फिर चलने लगती थी मोटरसाइकिल। साहब, प्लग रिंच तो था नहीं। यही सब खड़ा सोच रहा था, अंधेरा हो रहा है, क्या होगा आज। 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल घसीट के ले जाने की कल्पना भी मुझे डरा रही थी। इतने में आवाज सुनी तो देखा वो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल मेरे पास आ रही है। मैंने सोचा कि भाई आज तो मोटरसाइकिल भी गई, पैसे तो थे नहीं जिसका डर होता। मैंने कहा इज्जत जाएगी वो अलग। क्यों? क्योंकि अगर आपकी मोटरसाइकिल छिन गई तो आपकी तो बेइज्जती होनी ही थी ना। एक आदमी उसमें से मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे बोला, का हो गल बचवा, का हो थो? बोले, साहब मोटरसाइकिल बंद हो गई। बोले, अरे प्लग उलग खोल के देखा? हम कहे, साहब प्लग खोलने के लिए रिंच नहीं है। बोले, अरे कहाँ से आवत? बोले, साहब रेणुकूट से आते। बोले, रेणुकूट से आवत हो, कहाँ जात हो? रॉबर्टसगंज। हम बोले, नहीं रॉबर्टसगंज नहीं, बनारस जा रहे। बोला, भैया रेणुकूट से बनारस जा रहे हो और प्लग रिंच नहीं है? बोला, साहब गलती हो गई, आज छूट गया, झूठ बोल रहे थे हम, क्योंकि प्लग रिंच था ही नहीं हमारे पास। जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने अपने पीछे वाले आदमी से कहा कि अबे ओ, देखा भैया के प्लग रिंच निकाला, देखा प्लग खोल के देखा। वो आदमी आया अपना, उसने एक प्लग रिंच लाया अपने हाथ से, उसको खोला, हमारे प्लग को देखा, बुला रही तो प्लगवा शॉर्ट हो। अब क्या करें? हमें मालूम था कि रॉयल एनफील्ड का प्लग जो है वो हमारी मोटरसाइकिल में नहीं लगेगा। तो बोला, अच्छा देखा हमारे पास एक पुरान प्लग पड़ल बा, हम वो देते हैं, लगा के देखें शायद चल जाए। हम बोले, साहब रॉयल एनफील्ड का प्लग इसमें राजदूत में नहीं चलता है। बोला, रहे हम हूँ जानत है कि नहीं चलता है, मगर देखे में कौनो हरज है का? बोला, नहीं साहब कौनो हरज नहीं। अच्छा भैया, लगाया, स्टार्ट किया और स्टार्ट हो गई। बोला, हाँ ज़्यादा देर ना चली, शॉर्ट हो जाए। रॉबर्टसगंज पहुँच के बदलवा लिए। बोला, साहब ठीक है। हम बड़े खुश हुए। हम बोले, साहब हम आपको क्या दे दें? बोला, अरे चाय हुई पिला दिए वही आगे मुड़वा पे। हम बोला, ठीक है साहब। मैंने सोचा कि भैया आज तो 20-30 रुपए जो भी रखे हैं जेब में वो भी चले जाएंगे, और चाय पिला दीजिए मतलब चाय, समोसा, गुलाब जामुन, ये तो बनता ही है। खैर साहब, हम लोग चले 10 किलोमीटर, 10-12 मिनट में पहुंच गए, चाय की दुकान पे गए। उन लोग को देखते ही चाय वाले का चेहरा खिल गया। जितना ही उस चाय वाले का चेहरा खिला, हमारा चेहरा उतना ही ढल गया। चाय वाले ने कहा, देखा भैया हमके खियावत हैं, खियावत समोसा ओसा। चाय वाला बोला, हाँ साहब अबहीं ताज़ा बनल, जामुनो दही का? बोले, हाँ दे दा दो दो। बस भैया, दो दो गुलाब जामुन, दो दो समोसा और एक चाय, वो भी स्पेशल, हो गई चाय वाय, हो गई। अब तक अंधेरा हो गया था। हमने कहा, चलो भाई मोटरसाइकिल बच गई, यही बड़ी बात है। हम अपनी जेब में हाथ डाले, मालूम था कि 30 ही रुपये हैं। हमने कहा कि भाई कितना हो गया? समझ रहे थे कि 30 से शायद ज़्यादा ही हो। तो चाय वाला हमारी तरफ देखे और फिर उन लोग की तरफ देखे। वो हंसने लगे, तो हमने देखा उनकी तरफ कि हंस काहे रहे। बोले, अरे अब बचवा, अब तू हमके चाय पियबा, अब हमार ये दिन आ गए हैं। हमने कहा, मतलब? बोले, अरे जा और देखा आगे कबहू कौनो रस्तवा में मुश्किल में मिल जाए तो ओकर मदद कर दिए, बस समझ ले है कि हमार चाय हो गए। मतलब, अगर कोई और मुसीबत में पड़ा हो तो मैं उसकी मदद कर दूं और चाय आपकी हो गई। मैं उनकी तरफ देखता रहा और अपने आप को कोसता हुआ शर्मिंदा होता रहा कि मैंने इन लोगों को क्या समझा था और इन्होंने मुझे जिंदगी का कितना बड़ा पाठ पढ़ा दिया। पता नहीं, उसके बाद तो कभी ना मैंने उनको देखा और ना ही देखने का कोई ऐसा अवसर या मौका आया, ना उनके बारे में पता चला। मुझे नहीं याद है कि मैं शायद उस चाय की दुकान पर कभी दोबारा रुका भी होऊंगा। मगर मुझको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सबक मिला कि मैं जिनसे डर रहा था, जिनको मैं ख़तरनाक समझ रहा था, वे वास्तव में एक शिक्षक थे मेरे लिए। नमस्कार।